auzi valea, mai sună. Iauzi valea, mai sună. Eu cu mândră n-o duc bună, eu cu mândră n-o duc bună, oho. Vala, și mândruta-mi ține calea, oho. Nu te-am rupt eu florile, măi. Nu te-am rupt eu florile, măi. Nici margaritarele, oh-oh. Și le-a rupt valea inie, de le-a pus la pălărnie, oh-oh. De când iubesc vecina, de când iubesc pe vecina, nu te clește saracina, nici noaptea în pasodina, oho. Nu te clește saracina, nici noaptea în pasodina, oho.